Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Адам Глобус, сям'я. Бацькі. Чэсь. Словы пра тату майго, Чэся, Вячаслава Адамчыка, напісаныя да ягонага 80-годдзя. Дзяргай і лірыка. «Адведаем старога дзяргая», – пытаецца бацька. «Адведаем». Мы заходзім у пракураную аднапакаёўку, што ў трэцім пад'ездзе на першым паверсе. Паэт Дзяргай жыве ў нашым чатырохпавярховым белацагляным доме, які стаіць на рагу Коласа і Ламаносава. Дзяргай любіць сінядымны тытунь і густабурштынавую гарбату. Ён робіць мне паўшклянкі моцнай і салодкай, як павідла з яблыкаў гарбаты дзяргаёўкі. Значна пазней я даведаюся, што бацька паэта ў 20-тыя гады мінулага стагоддзя меў у нашым Мінску ўласную сталоўку, у якой закусвалі нават купала з Коласам. А тады, стоячы каля этажэркі з беларускімі кнігамі, я спажываў гарачы напой маленечкімі глыткамі. Мужчыны курылі ў адчыненае на летні горад акно, мужчыны гаварылі пра паэзію. Курыць тытунь, піць гарбату, разважаць пра вершы – тры правільныя дарослыя мужчынскія справы, якія добра робяцца ў нядзельны сонечны вечар. Так я думаў у дзяцінстве, стоячы ў нізкастольнай аднапакаёўцы паэта Дзяргая. Ды і цяпер так думаю. Мядзведзь і гадзіннік на ланцужку. Мяне малога тата вадзіў на ёлку ў саюз пісьменнікаў. Там ладзіліся забаўляльныя гульні з віктарынамі, танцавалі Дзед Мароз са Снягуркай, паказваліся мультфільмы і раздаваліся падарункі – кардонныя скарбонкі з печывам ды цукеркамі. Найбольш мяне ўражваў мядзведзь. Нават не сам артыст, апрануты ў брунатнага, велікагаловага мішку. Мяне радаваў вабіў яго круглы, пасаджаны на ланцуг гадзіннік. Той гадзіннік быў пафарбаваны ў жоўтую, лічы залатую фарбу. Чорныя стрэлкі нястомна паказвалі без 5:12, паказвалі вечна святочны навагодні час. Танцуючы з мядзведзем, я марыў як мага хутчэй вырасці і набыць круглы гадзіннік на ланцужку. У мастацкай вучэльні я адкладываў грошы са стыпендыі і нарэшце назбіраў 17 рублёў на свой першы гадзіннік, круглы, кішэнны і з ланцужком. Насіць яго не змог, нязручны. Тата і Сангі. З ніўхскім паэтам Уладзімірам Сангі тата пазнаёміўся і пачаў сябраваць на вышэйшых літаратурных курсах у Маскве. Ніўх Сангі знешне быў нечым падобны да знакамітага японца Ісікава Такубоку. Прынамсі, ягонае тагачаснае аблічча мне такім запомнілася. Пасля вучобы татавы шляхі і шляхі Сангі амаль не перакрыжоўваліся. Апошні раз сябры сустрэліся зноў жа ў Маскве на з'ездзе савецкіх пісьменнікаў у 81 годзе. Тата пацікавіўся, ці не атрымаў Сангі якую высокую ўзнагароду ці прэмію, на што той засмяяўся і адказаў: «Ніўхам прэмій не даюць». Бацьку адказ спадабаўся, і прынагодна ён паўтараў за сваім даўнім таварышам, што ніўхам, чытай беларусам, вялікіх прэмій не даюць. Апавяданні. Тата расказваў, што ў маладосці ён вырашыў напісаць 100 апавяданняў. Калі хоць адно сотні надрукуюць, буду пісьменнікам. Сваё першае апавяданне ён паслаў у беластоцкі тыднёвік «Ніва», і за гэта тату выключылі з універсітэта. студэнт, які вучыцца ў СССР, не павінен слаць лісты ў панскую Польшу. Такое бацька пачуў ад універсітэцкага начальства. Другое татава апавяданне згубіў рэдактар Максім Танк. Здавалася, трэба скарыцца і кінуць пісаць, але бацька верыў у сябе. Недарма верыў, бо ягоныя ўнукі вывучалі татавы ўзорныя апавяданні ў школе. У мяне з літаратарствам было крыху інакш. Я задумаў напісаць 10 апавяданняў, каб стаць прафесійным пісьменнікам. Маё першае апавяданне называлася «Слон», а надрукавала яго Рая Баравікова 11 верасня 1985 года. Як жа даўно ўсё тое было. 11 верасня 2001 маці ўбачыла ў тэлевізары руйнаванне Амерыкі. Яна падхапілася з канапы і пабегла па кватэры, каб падзяліцца з нашым бацькам жудаснай навіною. Яе так узрушыла ўбачаная вайна, што маці нават забылася пра бацькаву смерць. Партрэты паэтаў. У мяне ў працоўным кабінеце вісіць партрэт Якуба Коласа і фотаздымак Янкі Купалы. Гледзячы на іх, я згадаў, што ў кабінеце Уладзіміра Караткевіча вісеў вялікі партрэт Каліноўскага. У бацькавым кабінеце была фотакартка Дубоўкі. У жончынай студыі сумна усміхаецца напісаны мною для яе Гіём Апалінер. У брата на кніжнай паліцы стаіць партрэт нашага бацькі Вячаслава Адамчыка. У пакоі Анатоля Сыса вісеў партрэт Максіма Багдановіча, а ў кабінеце Янкі Брыля быў Леў Талстой. Алла Сямёнова любіць фотапартрэт Міхася Стральцова. Цікава, якія партрэты пісьменнікаў ёсць у іншых людзей. Мяне гэтае пытанне хвалявала заўжды. Месца сустрэчы. Нядзельнай раніцай крочыў па праспекце Незалежнасці. Нешта нейкае нібыта мяне штурханула, і я спыніўся на тым месцы, дзе апошні раз выпадкова сустрэў на вуліцы яшчэ жывога, але ўжо смяротна хворага бацьку. Мінакі праходзілі паўз мяне, а я стаяў ды стаяў, бо аслупянеў. З'явіўся бацька. Цяперака ён зусім празрысты і ледзь чутны. Тата нябожчык сказаў, каб я пастаяў побач з ім яшчэ якую хвіліну. Я спытаў у нябожчыка, як яму там без нас трываецца. Адказаў, што існуе ціха мірна. Удзень на тым самым месцы я сустрэў маці. Яна несказана ўзрадавалася нашай выпадковай сустрэчы, абняла мяне, і я пацалаваў яе ў шчаку. Непрачытаныя бібліятэкі. У мяне шмат кніжак, сярод іх многа недачытаных і непрачытаных зусім. Мая бібліятэка большая за мяне, яна большая за маё жыццё. У мяне не хопіць часу прачытаць усе набытыя і расстаўленыя на паліцах кнігі. Нейкі час змрочнае адкрыццё і бянтэжыла, і непакоіла, і нервавала. Цяпер я змірыўся з просценькай думкаю, што ўсю сваю бібліятэку не прачытаю. Як не прачытаў уласны кнігазбор, мой бацька нябожчык. Гадзіннік. Паскардзіўся маці, што ад спёкі прыпухае рука і робіцца нязручна насіць гадзіннік, на што мама сказала: «А я ўжо гадоў 9 яго, свой наручны гадзіннік, не надзяваю. Як наш бацька памёр, так я і перастала насіць гадзіннік». Месца і тытунь. Над магілою таты і праз паўтара года, як кінуў курыць, хочацца глыбока зацягнуцца тытунёвым дымам. Цемра. Маці кажа, што ёй не хапае татавага храпення. Яно яе раздражняла, шмат начэй яна з-за таго храпення не магла заснуць, а цяпер тое бацькава пахрапванне ўспамінаецца зусім інакш. Прачынаешся, услухоўваешся ў цемру і, здаецца, зараз пачуеш храп. пачуеш і скажаш: «Слава, ты так храпіш, што я заснуць не магу». Ён прачнецца, павернецца на другі бок і скажа: «Ніна, ты адразу не засынай, бо тады я за твайго храпення да раніцы спаць не буду. Давай мы паспрабуем разам заснуць. Таты амаль 10 гадоў з намі няма, а маці ўсё ўслухоўваецца ў цемру». Летнія травы. На праспекце спыніўся перакінуцца словам са знаёмым збіральнікам беларускага жывапісу. Нечакана для мяне ён сказаў, што на самым пачатку лета зноў перачытвае татава апавяданне «Пах летніх траў». Ён перачытвае гэтае апавяданне кожны год, бо і ў яго была заўсёдная дарога са сталіцы ў родную вёску. Бацька дакладна апісаў настрой вяртання дамоў. Вяртанне, пасля якога на нейкае імгненне табе здаецца, што ты нідзе не быў, што жыў дома, што гэтае самае было ўчора, пазаўчора, год назад, два і болей. Кнігу бацькавых апавяданняў «Міг бліскавіцы» я палюбіў з юнацтва і таксама шматкроць яе перачытываў. Пасля сустрэчы з татавым чытачом зноў прагартаў «Пах летніх траў», зноў спыніўся на фрагменце сонечна-жоўтым лубінам. Аўтобус страсяне, абарвуцца думкі, і будзеш зноў глядзець у акно, будуць мільгаць белыя слупкі адзін за адным, ля мосціка, і здалёк на грудку будзе відаць лубін, увесь у цвеце, як сонца, і раптам ён запахне густым цяплом, лёгкаю пясчаную зямлёю, і нехта, аж прыпаднімаючыся, скажа: «Ой, як хораша!» Пойдуць далёкія панурыя лясы. Хутка лета. 2011-1958. Сацыялістычны рэалізм. Позна ўвечары на чыгуначным вакзале выпадкова сутыкнуўся з Анатолем Сідарэвічам, які 7 гадоў абяцае напісаць прадмову да выбраных твораў майго бацькі. Мо з гадзіну мы прагаварылі пра татаву прозу. Сідарэвіч прачытаў шмат розных артыкулаў і дысертацый, напісаных пра бацьку. Ён нават накідаў схему прадмовы, у якой будзе паказаны шлях беларускага пісьменніка ад сацрэалістычнай схемы да жорсткага рэалізму. Мяне зацікавіла схема, што выкарыстоўвалася ў сацыялістычным рэалізме. У якасці прыкладу Сідарэвіч прывёў адно з ранніх татавых апавяданняў «Свой чалавек». Дзякуючы Анатолю, я зноў перачытаў першую бацькаву кнігу, складзеную з двух апавяданняў «Зоня» і «Свой чалавек». Схема сапраўды прысутнічае ў апавяданні пра свайго чалавека, Язэпа з вёскі Рэпкі, але гэтая схема мала чым адрозніваецца ад звычайнай казкі з добрым заканчэннем. І як спрошчаная казка, апавяданне пра селяніна Язэпа мае крыху рамантызаванае заканчэнне. На ўсходзе святлела неба, бралося на дзень. Палатняныя вокладкі. Тата не любіў кнігі ў папяровых вокладках, хоць шмат ягоных кніжак павыходзіла менавіта ў такіх. Ён шанаваў вокладкі кардонныя, абклееныя шэрым палатном. У такім выглядзе выйшлі толькі дзве прыжыццёвыя татавы кнігі. Раманы «І скажа той, хто народзіцца», ды «Чужая бацькаўшчына». Аздабленне рабілі мастакі Селяшчук ды Шэвераў. Зрабілі добра, улічылі ледзь не ўсе патрабаванні аўтара. Лішак вагі. Паскардзіўся маці, што, кінуўшы паліць, набраў лішнія 7 кілаграмаў. Мама паспачувала і распавяла, як, кінуўшы паліць, гэтаксама пачала набіраць вагу. Каб яшчэ наш тата, мой чэсь, быў жывы, дык дзеля яго скінула б вагу. А так, мне было ўсё адно, як я выглядаю. Цяпер я даглядаю сябе, каб хадзіць і нікога не турбаваць сваёй прысутнасцю ў гэтым свеце. Мама, як і заўжды, мела рацыю. Мы глядзім сябе дзеля іншых, а не дзеля сябе. Нам бы і хацелася, каб дзеля сябе, а ўсё адно мы скідваем вагу, кідаем піць і курыць дзеля іншых, дзеля любімых і каханых. Тры падзеі. Задумаўся пра падзеі ў сваім жыцці, каб не заглыбляцца ў бясконцы пералік дат, я абмежаваў сябе лічбай тры. З падзей, якія скаланулі свет у час майго жыцця, вылучылася наступнае: палёт чалавека ў космас, вайна СССР з Кітаем і маштабны тэрарыстычны акт 11 верасня 2001 года ў ЗША. Тры значныя падзеі ў жыцці Беларусі знітаваныя ў мяне з іншымі датамі: аўтакатастрофа, у час якой загінуў кіраўнік рэспублікі Машэраў, выбух на атамнай станцыі ў Чарнобылі, абвяшчэнне незалежнасці ў 1991 годзе. Асабістае жыццё я мог бы пазначыць наступнымі лёсавызначальнымі падзеямі: паступленне ў мастацкую вучэльню, нараджэнне дачкі Ядзі і смерць таты ў 2001. У іншых іншае, а ў мяне пакуль так. Ніна. Словы пра сыход мамы маёй Ніны Глобус. Вароны. У больніцы мама назірала праз акно за жыццём варон, расказвала, як адна варона ўвечары разоў з пяць дзеўбанула ліхтар, ажно пакуль той не загарэўся. Калі запалілася святло, варона радасна закаркала, узнялася і паляцела ў вечаровае неба. Другое здзіўленне ў мамы выклікала варона-правадыр. Яна прыляцела, гучна каркнула камандзірскім тонам. Пяць маладых варон, што сядзелі на дрэве, у адначасе ўзняліся і паляцелі за ёй. Гляджу праз бальнічнае вакно серыял пра варон. Такое ў мяне цяпер кіно. Сумным бальнічным голасам казала мне мама. Туфлі. Калі мы з братам забіралі маці з бальніцы, яна ўжо не магла сама ісці. Я прапанаваў ёй заставацца ў хатніх тэпцях, бо ўсё адно мы яе або на вазку павязём, або на руках панясём. Маці загадала абуць яе ў чорныя лакіраваныя чаравічкі. Мірык абуў, і мама абрадавалася. Яна радавалася і усміхалася, як малая дзяўчынка. Ключы. Седзячы за кухонным сталом, маці расказала мне, як некалі сустракала новы 66-ы год. Апавяданне падалося мне цікавым, і я запісаў яе словы. Пад Новы год пісьменнік Віктар Дайліда са Слуцка прывёз гуся. Я адмовілася гатаваць, нават не хацела, каб у нашай кватэры збіраліся госці. Мірыку яшчэ і паўгода не споўнілася. Вырашылі занесці гуся да Галі Стральцовай і сустракаць Новы год у яе. Галя паставіла гуся ў духоўку, у яе кватэры сабралася шмат народу. Прыйшоў Валодзя Караткевіч, прыехаў Гардзіцкі з жонкай, памятаеш Гардзіцкага? Ён у саюзе пісьменнікаў адказываў за сувязі з замежнымі краінамі. Дайліда быў таксама з жонкай. Я з тваім бацькам рэзала смажанага гуся. Мы сустрэлі Новы год і выйшлі на вуліцу. Наш бацька Чэсь узяў снежку і закінуў яе ў чужое вакно. На вуліцу павыскоквалі п'яныя мужчыны і пасунуліся да нашых біцца. Міша Стральцоў смяяўся, наш бацька рабіў выгляд, што ён не мае аніякага дачынення да кінутай у вакно снежкі. Гардзіцкі з Караткевічам крычалі, што яны ўсіх адлупяць, калі справа дойдзе да сапраўднай мужчынскай бойкі. Ніхто тады не пабіўся, усе вярнуліся даядаць смажанага гуся. Я пайшла да Мірыка, лягла і заснула. Пасярод ночы прачнулася, бо нехта корпаўся ў нашым замку. На пляцоўцы стаяў наш бацька і Володя Караткевіч. У бацькі быў ключ ад кватэры Караткевіча, а ў Караткевіча ад нашай кватэры. Як і калі яны памяняліся ключамі, незразумела. Раніцай бацька спытаў, ці чула я, як ён прыйшоў. Тады я пераканалася, што таямніца з абменам ключоў застанецца неразгаданай. Ордэн. Мама разам з Мірыкам перадалі мне татавы ордэн і дакументы. Вядома, я ўсё забраў. Настрой быў цяжкі, бо складалася ўражанне, што не толькі маці збіраецца хутка пакінуць наш свет, а яна збіраецца гэта зрабіць разам з Мірыкам. Хуткая. Домработніца выклікала хуткую дапамогу. Дактары ўгаворвалі маму паехаць у бальніцу, бо ціск быў зусім нізкі. Маці не пагадзілася ехаць і напісала распіску, што адмаўляецца. Я зварыў для мамы моцнай кавы з цукрам. Ні кавы, ні цукру яна даўно не ўжывае, але дактары гэтым разам дазволілі такую салодкую раскошу. Яны нават на гэтым настойвалі. Ціск павысіўся, мама нават пагадала адной доктарцы на каўнай гушчы. Тата. Раніцай мама апранулася па-святочнаму. Яна нібыта перапрашала за папярэднія трывогі з хуткай. Усё цяжкае папярэдняе я не стаў з ёй абмяркоўваць. Парадаваўся за яе добры выгляд і настрой. Ад маці я паехаў на татаву магілу, дзе слёзна папрасіў яго не спяшацца забіраць да сябе нашу Ніну Глобус. Сон. Мама расказала мне свой сон, у якім я з нейкай Вольгай раблю літаратурны праект. У мяне з гэтай Вольгаю ёсць нейкае памяшканне накшталт студыі. Мама папрасіла ключ ад студыі, але я ніякага ключа ёй не даў. У сне мама на мяне пакрыўдзілася, што пашкадаваў ключ. Яна расказвала пра крыўду, а я глядзеў на яе карычневыя зубы. У мамы заўсёды былі вялікія белыя і роўныя зубы. Мне яны заўсёды падабаліся. Я нават ганарыўся прыгажосцю маміных зубоў. Цяпер яны зусім старыя. Мірык прапаноўваў памяняць маме зубы, але калі мы спахапіліся, было запозна, бо ў мамы зусім слабенькае сэрца. Мяняць зубы з такім сэрцам небяспечна. Мантрач. Патэлефанаваў маці з кавярні Мантрач. Калі я ў адпачынку, заўсёды тэлефаную маме з кавярні Мантрач. Такая завядзёнка. Голас у мамы бадзёры, і яна радасна сказала, што любіць мяне. Пацікавілася, ці хутка вернецца Ядзя з Італіі. Я запэўніў маму, што Ядзя вернецца хутка. На тым і развіталіся. Нават не папытаўся, што ёй прывезці з Барселоны, бо ведаю, парфуму. Сэрца. Раніцай 17 ліпеня ўся наша сям'я моцна перахвалявалася. Прапала мама. Домработніца зайшла ў бацькоўскую кватэру, а там акапуста. Знайшлася мама ў рэанімацыі другой мінскай бальніцы. Уночы ёй стала кепска з сэрцам. Яна выклікала дактароў, што завезлі яе на аперацыйны стол і дасталі тромб. З рэанімацыйнай палаты мама мне патэлефанавала, калі я ўжо ехаў у тую бальніцу. Доктарка сказала, што бліжэйшыя пару дзён маці будзе адпачываць пасля перанесенага інфаркту і да яе нікога не пусцяць. Усё патрэбнае, ваду, сок, сурвэткі ёй занесла Ядзя. Халат. З рэанімацыі патэлефанавала мама. Сказала, што ёй зрабілі не адну, а дзве аперацыі. Цяпер яна пачуваецца крыху лепей, і трэба, каб я прынёс ёй станік, трусы, майку, халат, зубную шчотку, пасту і мыла. Мыла яна папрасіла дзіцячае. Мама сказала, што з дому яе забралі голай з іголкай кропельніцы ў руцэ. Так голай яна і праляжала цэлы тыдзень, а цяпер ёй трэба халат. Я папытаў, ці трэба ёй кубак, сказала, што нейкі кубак ёй далі. Лён. У мамы з'явіліся пролежні. Алена пашыла з ільнянога ручніка пляскаты мяшок, у які засыпалася льняное семя. Мяшок разам з гарэлкай і празрыстым дзіцячым шампунем я занёс у бальніцу. Настойваць на сустрэчы з мамаю не стаў, перадаў пакунак медсястры і пайшоў на працу. За працоўнымі турботамі крыху забывайся пра павольны сыход мамы і не так балюча. Хадунок. Паабяцаў Мірыку, што ў суботу схаджу да маці ў бальніцу і не схадзіў. Пайшоў у другі бок, пайшоў купляць белы халат. Крама са спецадзеннем была зачыненая, непадалёк ад яе некалі была бібліятэка, дзе маці працавала. Я вырашыў зайсці ў бібліятэку, каб проста пастаяць сярод нашых любімых кніжак. Мне ясна ўяўлялася размова з бібліятэкаркай пра маці, пра далёкія гады. Бібліятэкі я не знайшоў. У пустых памяшканнях ішоў рамонт. Я нават не стаў пытацца пра бібліятэку Буттрэста нумар 4. Пастаяў крыху пад вокнамі, сцішыўся, тут і пайшоў дождж. Пакуль я бег да метро, крыху вымак. У майстэрні перапрануўся ў сухое і выпіў гарачай кавы. Чытаў, прыслухоўваўся да сябе, ці не захварэў. Здаецца, абышлося. Сіл ісці да маці ў бальніцу не знайшоў, бо ноч не спаў. У вачах усё стаяла бальнічная палата. Мама запатрабавала сабе тапкі. Яна ўсё спадзяецца на папраўку. Мы з Мірыкам прынеслі ёй тапкі і хадунок. Медсястра вельмі здзівілася, што мы прынеслі хадунок. Не хацела нас пускаць у палату, але мы сказалі, што хадунок патрэбен для псіхалагічнай падтрымкі. Пусціла. У палаце два ложкі. Я паглядзеў на сівую жанчыну і падумаў, што мама змянілася да непазнавальнасці. Я не адразу зразумеў, што гэта зусім іншы чалавек. Маці спала на баку, накрытая прасцінай амаль з галавою. Яна спала і цяжка дыхала. Жанчына сказала, што трэба маму пабудзіць. Мы адмаўляліся, але яна настойвала. Пачала крычаць: «Алена Владимировна, да вас прыйшлі, прачынайцеся! Яна вас чакала, вы павінны пабудзіць яе!» Мірык сказаў, што наша мама Ніна Владимировна. Ён пабудзіў маму, яна павярнулася да мяне і спытала: «Як ты? Кот цябе не крыўдзіць?» Дзеці Юля, Коля і Вова з'ехалі на мора ў Літву, а мне ў кватэры пакінулі сваю котку Сару. Я сказаў, што кот мяне не крыўдзіць. Мама паскардзілася, што яе ўвесь час ванітуе. Ад салодкіх ёгуртаў, што прынёс Мірык, яна адмовілася. Мы пакінулі каля ложка хадунок і тапкі. Усю ноч мне бачылася бальнічная палата з хворай маці. Не спалася, і я чытаў мярзотныя дзённікі савецкага кіношніка Нагібіна. Плач. Каб не плакаць, не рыдаць і не крычаць, я выходжу на сярэдзіну майстэрні, моцна заплюшчваю вочы і раскрываю рот. Не крычу, стаю ціха. Крык бязгучна сыходзіць з мяне. Робіцца крыху лягчэй, нібыта выкрычаўся і выплакаўся. Можна зноў ісці ў бальніцу да маці, якая слабне і аддаляецца ад мяне ў незварот. Любоў. Сыходзіць, прападае вялікая любоў, з якой мама да мяне ставіцца. Ніхто мяне так не любіў і не стане любіць, як любіць яна. Ад страты матчынай любові асабліва балюча. Нібыта гэты боль вылучаны ў нейкую своеасаблівую пакуту. Зрэшты, так яно і ёсць. Страх. Баюся застацца без маці. Падобны страх узнікаў у самым далёкім дзяцінстве, калі я баяўся заблукаць у лесе, на які павольна і несупынна апускаецца ноч. Йогурт. Доктор сказаў, што мы можам прынесці маме стравы, якія яна любіць. У краме я сказаў, што трэба браць йогурт пусты, без дадаткаў, на што Мірык заўважыў, што маме можна ўжо не баяцца свайго дыябету. З майго правага вечна хворага вока выкацілася сляза. Пекла. Калі гляджу на маці, у мяне адчуванне, што мы з ёю ў пекле. Яна пакутуе, я таксама ўвесь змучаны. Калі сыходжу з бальніцы, дык увесь час чакаю званка з весткай пра яе смерць. Даводзіцца хавацца ў творчасць, у маляванне. Малюючы, я згадаў яе ўспамін пра дзяцінства і дзедаву кузню. Маленькая Ніна Глобус прыходзіла да свайго дзеда Яна Александровіча ў кузню, і там ён варыў ёй любай унучцы яечка ў жалезным кубку. Яечка, звараная ў дзедавай кузні, грэла маю маму праз усё жыццё. Але за цёплым яечкам паўставала вогненае пекла. Кузню у Александровічаў забралі бальшавікі, але фашысты кузню вярнулі. Калі карнікі палілі нашу вёску старую рудзіцу, дзеда Яна Леапольдавіча Александровіча, яны спалілі жыўцом у зачыненым гумне. Усё гэтае пекла маці пакідае мне. Яна сыходзіць, а пекла застаецца. І я яго малюю ў тры фарбы – белая, чорная і вогненна-чырвоная. Ядзя. Мама ўжо не можа гаварыць. Як казаў у такіх выпадках тата, у чалавека пачало забіраць мову. Ядзя сказала, што трэба нашу Ніначку Глобус прымушаць піць, трэба паіць яе з лыжачкі, трэба з ёю гаварыць. Усё так, разумею, але ў мяне няма сілы глядзець на маці, якая пазірае на наш свет ужо толькі адным блакітным вочкам. Сіл няма, спаць не магу, ляжу і думаю пра яе, пра нашу пакутніцу маці. Заўтра абавязкова праведаю, занясу бацькаву кнігу найлепшых апавяданняў, песня. Два словы. Раніцай 8 жніўня напісаў два словы: «Мамы няма». Рэчы. У бальніцы мне выдалі маміны рэчы ў цэлафанавых пакетах, блакітным і белым. У адным з іх была паперка з запісам: «Глобус НВ. Памерла 8 жніўня 13 года о 3 гадзіне». Доктарка. Доктарка, якая адказвала за палату інтэнсіўнай тэрапіі, дзе памерла мама, выглядае як Дон Кіхот. Высокая, сухая, стрункая, з маскай глыбокай журбы на твары, яна штодня сутыкаецца з подыхамі смерці. Яна змагаецца са смерцю, як іспанскі рыцар з непераможнымі веліканамі. Яна ведае словы суцяшэння. Я ёй удзячны, бо яна зрабіла шмат, каб маме было крышку лягчэй у апошнія дні і гадзіны. Апошнія словы. Апошняе, што я пачуў ад мамы – слабасць. Зусім я саслабела, зусім слабая. Апошняе, што я ёй сказаў – «Ма, я цябе люблю». Развітанне. У суботу, 10 жніўня, мы ў крэматорыі развіталіся з мамаю. Музейныя рэчы. Мама дажыла да таго паважнага веку, калі вакол яе стала шмат музейных рэчаў. Школы і ліцэі папрасілі ў яе татавы рукапісы і ўзнагароды. На яе дачы стаяў стол у Владзіміра Караткевіча. У фотаальбоме былі арыгінальныя здымкі Івана Мележа і Міхася Стральцова. Калі ўсе гэтыя музейныя рэчы зрабіліся запатрабаванымі, мама і пакінула нас. Суцяшэнні. Пасля сядзення за жалобным сталом я вырашыў прайсціся па горадзе. На выхадзе з метро незнаёмы хлопец высока над галавою ўзняў ражок з марозівам і сказаў: «Паглядзіце, я тут сяджу на сонцы і напоўніцу адчуваю асалоду жыцця». «Які ты малайчынка», – сказаў я маладому аматару ружовага марозіва і пайшоў у бок свайго дома. Пакуль я дайшоў да скрыжавання, сонца прапала, узняўся вецер, і над маім домам навісла цёмная хмара. Пад светлафорам стаяў іншы незнаёмы хлопец, які спытаў у мяне: «Як думаеце, моцна ўлупіць?» «Моцна, таму я і пабягу на чырвонае святло». Не паспеў я забегчы ў дом, як з неба пасыпаліся буйныя кроплі. Стоячы ў пад'ездзе, падумаў, што ў маім абліччы нешта ўсё ж выдае несуцешны боль, таму нават чужыя людзі спрабуюць мяне падтрымліваць сваёй увагай. Яны не ведаюць пра маё развітанне з мамай, але бачаць боль і суцяшаюць самымі простымі і неабавязковымі словамі. Муха. Убачыў на ваконнай раме муху. Звычайная шэрая жнівеньская муха грэлася на сонцы. Падумалася з нейкай малаперадольнай крыўдай: «Муха жыве, а мамы маёй няма». Раней так думаў толькі пра людзей, маўляў, гэты глюганосны няздара псуе паветра, а тата мой таленавіты ляжыць у кальварыйскім пяску. Цяпер азліўся на муху, і думкі пра муху больш пякучыя, чым пра кепскіх людзей, адназначна больш пякучыя. Кальварыя. Цяпер на кальварыйскіх могілках знайшоў спачын і прах маці маёй Ніны Глобус. Далакопаў не знайшлося, давялося самому выкопваць яму, хаваць важкую скарбонку з попелам і ставіць крыж. Добра, што мне дапамагаў брат. Штыкавая рыдлёўка была досыць вострай, таму лом і шуфаль не спатрэбіліся. Падхаванне маці да бацькі прайшло сціпла і ўрачыста, без лішніх вачэй і слоў. Сцішванне. Закапаў прах маці ў сухую, шэрую, поўную камянёў зямлю і захацелася сцішыцца. Захацелася маўчаць як даўжэй, каб нікога не патрывожыць сваім уздрыгваннем у няпэўным голасе. Толькі маўчаць не атрымалася. Трэба было ехаць, ісці на працу, размаўляць і рабіць выгляд, што нічога страшнага не адбылося, што ўсё нармальна і час ідзе сваім заўсёдным ходам. Скаргі. Маці няма і няма каму скардзіцца на боль. Гэта мне баліць, тое ныє, тут калоціцца. Маці выслухоўвала скаргі, і мне рабілася лягчэй. Яна нібыта забірала сабе частку маіх хвароб і боляў, нібыта іх несла паперадзе мяне і ведала паратункі ад шмат якіх нягод. Цяпер я не магу падзяліць свой боль, нават маленечкую яго частку няма каму перадаць. А яшчэ я адчуў, як да майго болю паціху пачаў дадавацца і боль маіх дзяцей. Віншаванне. Маці першы чалавек, хто раніцай віншаваў мяне з днём нараджэння. Гэтага страчанага назаўсёды віншавання мне будзе моцна не ставаць. Заўсёды.